699 z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. Minęło południe, więc czas na serwis trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Brawurowa jazda posła PiS Antoniego Macierewicza po Warszawie pod lupą policji. Od piątku do niedzieli strażacy wyjeżdżali do walki z ogniem niemal 900 razy, zginęło 8 osób. Pierwsi żołnierze Korei Północnej zostali ostrzelani przez ukraińską armię. Wykroczenia, jakich mógł się dopuścić Antoni Macierewicz jeżdżąc po Warszawie samochodem, mogłyby kosztować utratę prawa jazdy, tak mówi przedstawiciel Komendy Głównej Policji. Dziennik Fakt śledził jazdę posła PiS po Warszawie w ubiegłym tygodniu i wyliczył, że mógłby on zarobić 27 punktów karnych, m.in. za rozmowę przez telefon w trakcie jazdy, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, przekroczenie podwójnej ciągłej linii i wjechanie na buspas. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji mówi, że policja musiałaby sprawdzić, czy doszło do wykroczeń. Jeżeli faktycznie wykroczenia się potwierdzą, wyliczenia dziennikarzy to jedna sprawa, ale trzeba to bardzo dokładnie przeanalizować, to taki kierowca może spodziewać się tego, że straci uprawnienia i będzie skierowany na ponowny egzamin. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, myślę, że bez względu na to, jaką rolę pełni konkretna osoba, a szczególnie jeżeli dotyczy to osób publicznych, no to też muszą zdawać sobie sprawę, że są przykładami dla innych kierowców. Myślę, że będziemy mówić o odpowiedzialności za popełnione wykroczenia. W rozmowie z Telewizją Republika Antoni Macierewicz zapowiedział, że jeżeli takie działanie faktycznie miało miejsce, będzie do dyspozycji i zrealizuje wszystko, co będzie wynikało z konsekwencji. 8 osób zginęło, a 39 odniosło obrażenia w pożarach, do których doszło w okresie Wszystkich Świętych. Od piątku do niedzieli strażacy wyjeżdżali do walki z ogniem niemal 900 razy. Prawie 1/3 tych interwencji miała miejsce w domach i mieszkaniach. Starszy brygadier Karol Kieszkowski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówi, że w długi weekend strażacy interweniowali w sumie niemal 3000 razy. W północnej części kraju usuwali skutki silnego wiatru. Było 458 interwencji, szczególnie w sobotę i w niedzielę. Tutaj 118 na Warmii i Mazurach, 114 interwencji na Pomorzu i 65 województwo podlaskie, czyli to północny wschód. Najbardziej został dotknięty, to były głównie gałęzie, połamane i przewrócone drzewa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Niestety są za to ofiary pożarów i czadu. Strażacy interweniowali również w związku z pożarami w mieszkaniach 76 razy. Tu niestety aż 8 ofiar śmiertelnych i 39 osób odniosło obrażenia. Do tego dochodzą interwencje związane z emisją tlenku węgla. 24 zdarzenia, niestety jedna ofiara śmiertelna w województwie lubuskim. Kobieta około 80 lat zatruła się śmiertelnie tlenkiem węgla. Do największej liczby zdarzeń, przy których w długi weekend interweniowali strażacy, doszło na terenie województw mazowieckiego, śląskiego i pomorskiego. Pierwsi żołnierze Korei Północnej zostali ostrzelani przez ukraińską armię. Do zdarzenia miało dojść na froncie na terenie Federacji Rosyjskiej. Poinformowali o tym przedstawiciele ukraińskich władz. Jak napisał Andrzej Kowałenko, szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji, do uderzenia w żołnierzy Północnej Korei doszło w obwodzie kurskim. Wcześniej ukraińskie władze przekazywały, że właśnie do rosyjskiego obwodu kurskiego trafiło od 2 do 3 tysięcy żołnierzy wysłanych przez Kim Jong-una na pomoc Rosjanom. Kolejne około 10 tysięcy północno-koreańskich wojsk ma przechodzić przygotowania na wschodzie Rosji. Bezpośrednie zaangażowanie w działania zbrojne reżimu w Pjongjangu skrytykowały kraje Zachodu. Według Kijowa może ono doprowadzić do eskalacji i rozszerzenia konfliktu na inne kraje. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie żyje legendarny muzyk i producent muzyczny Quincy Jones. Jego rzecznik poinformował, że producent odszedł w spokoju w swoim domu w Bel Air. Miał 91 lat. Ponad 65-letniej karierze Quincy Jones pracował z takimi artystami jak Frank Sinatra, Miles Davis, George Benson, Leslie Gore czy Michael Jackson. W 1985 roku wyprodukował charytatywny singiel We Are The World, w którym zaśpiewały największe gwiazdy muzyki w Stanach. Quincy Jones przez dekady pracował z Michaelem Jacksonem. Owocem ich współpracy są 3 albumy Off The Wall, Thriller i Bad, które zmieniły obraz amerykańskiej muzyki pop. Quincy Jones zdobył 27 nagród Grammy oraz w 1991 roku Grammy Legend Award. Był inspiracją dla kolejnych pokoleń amerykańskich raperów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Klimat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w całej Polsce jest niewielkie albo średnie obciążenie termiczne organizmu człowieka. Poniżej linii Szczecin-Warszawa-Zamość obciążenie jest niewielkie, a powyżej średnie. Przez najbliższe 3 godziny w gniazdkach około 1/5 energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Warto ją wykorzystać i jeżeli potrzeba, włączyć pralkę albo zmywarkę. Działanie urządzeń elektrycznych warto ograniczyć od 18 do 22. Wtedy ponad 90% energii będzie produkowane z węgla, co zwiększa emisję pyłów i dwutlenku węgla. Sieć może być przeciążona. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie, pogodne w centrum i na wschodzie, na zachodzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Tam oraz w centrum niewielki deszcz, wysoko w Karpatach porywisty wiatr. 3 stopnie w Zakopanem, 4 na Podlasiu, 9 w centrum i 12 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Witamy już oficjalnie. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. Michael Jackson i Beat It. Producentem tego nagrania był Quincy Jones, oczywiście. Quincy Jones, o którym było sporo w naszym serwisie Trójki, z pewnością dziś wielokrotnie do jego osoby i muzyki będziemy powracali. Ja przypomnę, że on poza Jacksonem pracował m.in. z Countem Basiem, czyli wszystkie największe sławy muzyki pracowały wraz z nim. One były zaszczycone, a on również mogąc być wraz z nimi. To tyle o Quincy Jonesie, który, jak mówię, powróci dzisiaj z pewnością. Teraz będzie nasza piosenka dnia, będzie Julia Rower. Dowiedziałem się z wywiadu sprzed kilku lat, który przeprowadziła z artystką Gosia Nowakowska. Gosia Jakubowska, przepraszam bardzo, oczywiście. Zawsze mam problem, żeby mylę nazwisko Gosi, jak Gosia Jakubowska. Jeszcze w programie czwartym Polskiego Radia i wtedy artystka zdradziła, że jej rodzice lubili rowery, natomiast ona sama jest fanką Julii Roberts, więc być może stąd Julia Rower. To nasza piosenka dnia, co z tobą i Julia Rower. 22.7 Trójek, klub Myśliwiecka Małopolskie Radio.pl. Jeśli państwo mają ochotę nam dziś zaproponować swoją ulubioną muzykę, nic nie stoi na przeszkodzie. Proszę zadzwonić, proszę napisać Myśliwiecka Małopolskie Radio.pl lub 22.7 Trójek. Sprawdźmy, czego słuchają w Stanach. Numer jeden to piosenka artysty country Morgana Wallena, który zwykle ląduje na pierwszym miejscu przy okazji wydania każdej nowej płyty i piosenki. Love Somebody to jego nowy singiel. these days. Yeah, they say I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than the whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel a kiss me, I keep coming up empty. Like they tend to be. Yeah, I need someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty. Somebody i Morgan Wallen. Artysta nie deklaruje, kogo poprze w tegorocznych wyborach prezydenckich, chociaż był w małym konflikcie z Joe Bidenem swego czasu, kiedy w czasie pandemii Joe Biden zwołał jakiś swój wiec, natomiast on sam nie mógł, czyli Morgan Wallen nie mógł grać koncertów, ale to tylko taka mała sprzeczka. Depeche Mode w trójce i Policy of Truth. 22.7 trójek, Klub Myśliwiecka, małpapolski.radio.pl. Jeśli Państwo mają ochotę nam coś zaproponować muzycznie, proszę zadzwonić, proszę napisać, a propozycja moja jest w tej chwili piosenką z lat 80., z drugiej połowy lat 80., gdzie muzyczna scena w Trójmieście kwitła, zespoły takie jak Golden Life choćby wtedy wypływały, zespół Oczy Czorne, który do dziś pracuje, ale był także zespół Garden Party, który przemknął przez scenę, nagrał kilka utworów i gdzieś tam zniknął. Przypomnijmy sobie piosenkę Chinatown. The red guitar, sitting in a room in a heartbreak hotel, watching on TV, watching on the floor, and you talk to me no more. City outside with a burning lamp, screaming to you through the colors blessed for work tonight. Last time. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź. Co za bachor. Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się. Bo jak cię zdzielę. Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Gdy tylko zapadną ciemności, które z czasem rozprasza księżycowa poświata, co pewien czas w sali herbowej parteru rozgrywa się ten sam spektakl. Oto, gdy powoli zbliża się północ, a więc nadchodzi pora zjaw, duchów i upiorów, nagle w narożu tej sali usłyszeć można nieziemskie skrzypienie. To z ram wielkiego portretu wychodzi niewiasta w powłóczystej białej krynolinie z białą peruką na głowie. Biała dama tajemnym przejściem opuszcza zamek i podąża do tajemniczego jeźdźca, by wraz z nim rozpocząć cichą i długą wędrówkę po tonących w mrokach alejkach parkowych. Wraz z pierwszym pianiem koguta nieziemska zjawa niewiasty w bieli opuszcza swego rycerza i szybko podąża ku komnatom zamkowym i nim dotrą pierwsze promienie wschodzącego słońca, jej niematerialna postać rozpływa się niczym mgła. Wkrótce ponownie spogląda z ram wielkiego obrazu w sali herbowej. Tak regularne zejścia z portretu oraz przechadzki białej damy po zamku w Kurniku opisywał burgrabia zamkowy Józef Richter. Biała dama miała być duchem urodzonej w 1719 roku pani tego zamku, Teofilii z Działyńskich, Szołdrskiej, Potulickiej. Kurnicka biała dama porusza się bezszelestnie i nie straszy, a jedynie czujnie dogląda swoich włości. Za życia była świetnie wykształconą i rozczytaną w księgach sprowadzanych z samego Paryża. Miała nawet własną pracownię chemiczną, w której przeprowadzała eksperymenty. Dwa razy wychodziła za mąż, ale ani razu szczęśliwie. No właśnie. Czym trzeba było sobie zasłużyć? Jakie cechy musiała mieć kobieta, aby zasłużyć sobie na upamiętnienie w formie postaci niematerialnej ducha? Całości tego odcinka można posłuchać w podcastach, jak i innych odcinków z cyklu Brakująca połowa dziejów, który przygotowuje dla nas Anna Kowalczyk. Serdecznie polecam ten cykl na antenie i w naszych podcastach, a przypomnę, są one dostępne od ręki i gorąco, nieustająco je polecam. Gorąco polecała Państwu nasze podcasty Agnieszka Szybowska. To Trójka za 24 minuty, godzina 13, 22 i 7 trójek, Klub Myśliwiecka, Małopa, Polskie Radio.pl. Za chwilę pierwsza Państwa propozycja, ale wcześniej jeszcze propozycja od nas, czyli dobrze Państwu znany z anteny trójkowej Fontaine's DC. Changed for you, yeah. 28 years are coming to end. The rain chased me down to Gordy again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, I'm Fountains DC i Back to nasza piosenka, która często powraca na antenie Trójki. 2021 Trójek, Myśliwiecka Mowa po polskiej radio.pl. Propozycja pana Krzysztofa, który podpisał się ładnie jako Krzysztof MB i prosi o nagranie grupy KSU Moje Bieszczady. Trójcy Mojej Bieszczady i grupa KSU 2027 Trójek, Myśliwiecka Małpa Polskiej Radio.pl. Czekamy na Państwa kolejna propozycja. Teraz propozycja jeszcze jedna od nas. Mówiliśmy, co na pierwszym miejscu w Stanach, więc sprawdźmy, co w Wielkiej Brytanii. Tam Gigi Perez. Od 14 tygodni ta piosenka jest wraz z nami, ale wspięła się po raz kolejny na szczyt. Sailor Song. The ride is way. I can be the cat, baby, you can be the mouse. We can laugh off things that we know nothing about. We can go forever until you wanna sit it out. W trójce numer jeden na brytyjskiej liście przebojów Gigi Perez. Właściwie Gigi to jest skrót imienia, tak naprawdę nazywa się Diana, a jak Ewa, to jest krótka wersja, czy jest Ewa jakoś dłużej? Ewa Lisander Buchodosław tam, nie, to jest całość. Ewa Lipowicz, w związku z tym w całości, wraz z nami w studiu i opowie nam, co będzie działo się po godzinie 16 w trójce w audycji. Zapraszamy do trójki. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że trwa operacja Dzikie Węże, ściśle tajna, więc nie mogę nic więcej powiedzieć, ale jest to nader miła operacja. Co śmieszniejsze, udało nam się ją przygotować, choć zawsze w takich sytuacjach sobie myślę, jakie to jednak szczęście, że ludzie naszego pokolenia, naszych pokoleń nie organizują na przykład powstań. Moim zdaniem to się nie udało. Nie. Myślę, że naszego pokolenia to jeszcze by się udało. Myślisz? Bez ejdżyzmu. Dobra. Lepiej powiem, co w audycji. O tym nieśmiesznym żarcie, koniec grubego cudzysłowu, który wujek Google zrobił rosyjskiej armii, ujawniając jej pozycję. Sobie powiemy, Maciejem Jastrzębskim sobie to powiemy, bo Maciek śledzi wszystko, co na wschodzie. Jacka Frenzla wysłałam na ulicę, żeby zapytać się Polaków. Zabrzmiało to poważnie. Tak? Wysłałam na ulicę. Tak. No bo będzie zaczepiał na ulicy ludzi i pytał, czy wiedzą, tak, kto tam będzie wybierany w Ameryce, czy to dla nich ważne i dlaczego to jest ważne. Zobaczymy, co wyjdzie. Połączymy się też z Magdą Skajewską, mam nadzieję, bo Magda jeszcze spała, kiedy wysłałam SMS, a nadal jeszcze nie mam odpowiedzi, więc w sumie improwizuję. W tejże samej sprawie, to znaczy nie, czy Polacy wiedzą, o co chodzi, tylko raczej, czy oni tam w Ameryce wiedzą, a jak się patrzy... Marek Bakuski, sekretarzem stanu. No i fajnie, to by był dobry, tak, dobry, the right man on the right place. I teraz tak, święto minęło, a pozostałe wspomnienia średnio fajne. Po pierwsze, te cukierki faszerowane igłami. Naprawdę, wydaje mi się, że... To jest obrzydlistwo po prostu. Głupota i obrzydlistwo. Tak, można nie dać, nie? Można po prostu nie po prostu dać. Można, nie wiem, można zamknąć drzwi, znaczy, można. Co trzeba mieć w głowie, żeby zrobić taki średnio śmieszny numer? A druga rzecz jest taka, że ludzie potem masowo po Halloween wyrzucają do lasów dynie. A te dynie tam nie są potrzebne i one raczej szkodzą niż pomagają. W związku z tym też sprawdzimy, o co kaman. Zamiast zrobić zupę dyniową. Na przykład zrobiłam, bardzo dobra jest. Sylwia Białek będzie się gimnastykować w Pulsie. To znaczy... sprawdzi, jak będą się gimnastykować uczniowie, bo właśnie trwają prace nad nową podstawą programową WF-u, która wejdzie od przyszłego roku. Wejdzie lub nie wejdzie. Tam ja już się gotuję. Ja z Krzyśkiem Łoniewskim się bijemy o dodatkowy dostęp do mikrofonu w tej sprawie, bo ja mam swoje paskudne obserwacje szkolne, on ma swoje zgoła inne, więc zobaczymy. Może się dopchamy, wtedy będzie. Michał Strzałkowski powie o wyborach w Mołdawii, no i jeszcze tam będzie parę. Ja po prostu trafiłem do szpitala na 2 tygodnie, także to też mam ciebie pies ugryzł przed trójką. No dobrze, ale ja skakałem jesteś... przez skrzynię i bo zmusił mnie, że przez skrzynię takie było takie częściowo układane. Takie no tak, ale się nie nazywało kozioł. A wiesz, że już nie ma kozła? W każdym razie powiedziałem nauczycielowi, no, że nie skoczę, bo wiem, że zrobi sobie krzywdę. On mi skacz. Zrzuciłem tę górną część skrzyni i wylądowałem nerką na deskce. I ta nerka tam... Jeszcze jest. A troszkę się potłukła. No tak, wiesz, ja zawsze lansuję powiedzenie przez sport do kalectwa i nie bez kozery. Co jeszcze dalej? Koniec, amen. Nie powiem ci wszystkiego, bo już potem nikt nie będzie chciał słuchać. To powiedz mi jeszcze tylko jedną rzecz, bo zupa dyniowa, której wspomniałaś, to jest zupa przez nasze pokolenie, mogę powiedzieć nasze. Dawaj, że tak. Nienawidzona, bo zwykle się robiły nam to ciotki, babki z mlekiem, jakieś takie obrzydlistwo. Natomiast ja robię tak na ostro z kary na przykład. Ja lubię z imbirem, ale powiem ci to, szczerze, no, ja tak, nie jestem pokoleniem, które zostało tym skażonym. Moja mamusia dyni nie tykała. W każdym razie ja robię ostatnio z imbira, ale udało mi się kupić po raz pierwszy w Polsce świeży galangal. Potem mi powiesz, co to dobrze jest. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Bring up my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Turn back till I lose down. I'm gonna swim from the chandelier. Chandelier, wielki przebój Sea w Trójce. 22 i 7 trójek, Myśliwiecka Małpa, polskieradio.pl. Przypominamy, że właściwie od 12 do 14 to jest czas, w którym Państwo mogą zamówić swoje ulubione piosenki, mogą Państwo napisać, mogą Państwo zadzwonić. Więcej tych utworów pojawi się w drugiej części naszego spotkania, bo musieliśmy troszkę się przygotować i je odnaleźć. Natomiast teraz na zakończenie jeszcze będzie grupa Arctic Monkeys. A tak swoją drogą, kiedy wyjrzałem za okno, okazuje się, że w Warszawie ciągle jest pięknie, świeci słońce. Niech Państwa nie zmyli to słońce, bo wcale nie jest tak bardzo, bardzo gorąco i warto jednak nałożyć szalik i troszkę cieplej się ubrać, jeśli ktoś dopiero teraz na przykład postanowił wyjść z domu, bo się troszkę lenił wcześniej. Arctic Monkeys w tej chwili za 5 minut, godzina 13. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Autopromocja.